خوب کې وینم چې لاله راشي راشي آزاد لکه کوتر راشي راشي غېږ ډکې د رحمت لبارانونو کماتی ملغلر راشی راشی بلبل بیاد ما تو سانگو پسر وائی دمیوند زخمی سندر راشی راشی نازوی نرگستن کئی وزر راشی راشی د پامیر پا بام کوید پتح زیری ها غزان مسافر راشی راشی د یتیم گلاب پا یو سو اوخ کی مارا وری راشی راشی داشنا مزار تا بلی جیوی راوڑی دارنو ستور لحکر راشی راشی چیزا کرد غزل کی شکر راشی راشی چه زاکر دا ازاد ای لیلا کڑی آدا پا غزل کی شکر راشی راشی پا غزل کی شکر راش راش